وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دعاګانې د ابراهیم علیه السلام د پاره د اوسیدونکو د حرم درې دعاګانې ابراهیم علیه السلام کړې دي پر آیات کې یو هاذا بلدن الله تعالی ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړله رب اجعل هذا بلدن الله تعالی د دې ځای نه خار جوړ کا خار هغه ځای ته ویل کېږي چې په هغې کې او د انسانانو ضروریات پوره کیږي خار ته الله تعالی جوړ کا مفسرینو لیکلی دي د غزې خو شړو بیابانو دغه ابراهیم علیه السلام خپل خزم پریښی او خپل بچی اسماعیل علیه السلام هم پریښی و وایي د ابراهیم علیه السلام دعا الله تعالی قبول کړله بني جرهم یو قبیله وه هغه راغلله هغه چې راغلل د غزې کې دیره شوله او وروسته به هم واقعه دغه راشي په یو ځای کې به ووایو که نه یې تاسو ته معلومه ده دغه اسماعیل علیه السلام تږی دی کله چې ابراهیم علیه السلام ته دوی سره یې بوشکه اوبه کېښودلې او لاړ تې اوبه ختمې شولې ماشوم دی هغه لتې وهي جاړې چغې وهي د صفا او د مروه په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بی بی د اسماعیل علیه السلام مور هغه منډې وهي نو دا منډې وهي اوبه ګوري دا منډې وهي یو انسان ګوري که څوک د دې ځای نه زه وینما چې معلومات دی وکړم د خوراک بندوبست نشته دی نو دا په دې منځ کې صفا او مروه په دې منځ کې یې منډه وهله نو بیا به دې صفا ډیری ته وختله نو لاندې بیا وکتل چې بچی مې ښکاري که نه چا به څه شي به خو وړی نه وي بیا به دې بلې ډیری ته وختله بیا دې بلې ډیری ته به وختله هېڅ یو څوک څه پیدا نه شوله علماو لیکلی دي او په روایتو کې راغلی دي علماو د سیرت لیکلی دي د اسماعیل علیه السلام مور چې دی غونډۍ ته یو ځل وختله نو د دې خپل بچي خوا ته یو سړی ولیده وایي رامنډې کړلې د هغه ځای نه چې هسې نه چې دا بچی مې څوک وتښتی جبریل علیه السلام راغلی دی هغه ځای کې چې دی چینه راښکاره شوې ده اسماعیل علیه السلام لتې وهلې دي بس چې دی دا زمزم دا اوبه چې دي اوس دغه اوبه دي دغه وخت نه دا راغلی دي څومره د قدر د احترام دي نو بنو جرهم قبیله راغلله هغه ځای کې مزیدار اوبه هم دي بس هغه ځای کې دیره شوله اسماعیل علیه السلام بیا لوی شوی دی د بنی جرهم قبیلې سره د هغې رشته ازدواج راغلله یعنی هغې نکاح په هغه ځای کې وکړله د قام سره هغه خلک آباد شوله زیاتېدل اوس یې حالت وګورئ چې څنګه دي حاجیانو صاحبانو ته د هغې علم چې اوس څومره آبادي ده په مکه کې نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه الله تعالی دعا قبول کړله رب اجعل هذا و اذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل اے رب زما وګرځوا هذا د غزې دغه کم ځای کې چې رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع دا مخکې د بیت الله چې جوړه مصابة للناس الله تعالی د غزې وګرځوا بلدن خار آمنن امن والا دا دویمه دعا شوله د ابراهیم علیه السلام دعا وکړله الله تعالی په دې ځای کې امن راوله الله تعالی په کې امن راوسته علماو لیکلي دي تر دا قیامت پورې جابر ظالم بادشاه په هغې باندې قبضه نشي کولی بیت الله ورانولی نشي او څوک چې پسې ورغلي دي هغه الله تعالی تباه کړي دي دغسې زلزلې خسف او نور عذابونه د دنیا قحط لوټ مار دا د ټولو نه د دې ټول هر څه نه په دې کې امن دی زلزلې په هغه ځای باندې نشي راتللی خسف نشي راتللی چې الله تعالی دا خلک کته ور منډي داسې یو ظالم جابر بادشاه نشي راتللی چې د الله تعالی کور ونړی د الله تعالی کور وران کړي او کله چې دغه وران شو بیا به دنیا هم رانه شوي به سر ته بیا ختم وي داسې امن الله تعالی هغې له ورکړه چې په هغې کې قحط نشي راتللی لوټ مار په هغې کې نشي راتللی دا په کې نشي کېدلی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی یو ډیره بهترینه خبره کړې ده وای الله تعالی هغه ځای کې دومره زیات امن راوستی دی چې په هغې کې یو سپی چې دی هغه یو ښکار ویني نو هغه سپی په هغه ښکار باندې هم حمله نه کوي الله تعالی وایي دومره چې دی امن هغې ته ورکړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی دغسې بوټي پرې کول په هغې کې چې دی منه دي بوټي پرې کول په هغې کې منه دي و امنه دا د امن ځای دی ورزق اهله من الثمرات او روزي ورکا اوسیدونکي د هغې ته من الثمرات د هر قسم غلو نه من سمراتی مخکی مرتبیلی و دا سمراتی بیازی معنی دانه دا چی صرف میویتی مراد دی دا دین مراد آمدنی او غلیتی مراد دی هر قسم غلی چی پا مکه کی گوری بی موسم میوی بی موسم غلی چی دا پا مکه کی موجودی ولی دا ابراهیم علیہ السلام پا ضرون کال مخکی اگه دا دعا کردی و او اللہ تعالی اگه دعا قبول کردی و ورزق اهله او رزی ورکه اوسیدون کی داغی تا من سمراتی دا هر قسم غلونه من آمن منهم چاچی ایمان را وړی د دیونه بالله په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او ورځ د اخرت باندې ګوره ابراهیم علی السلام مخکې ویل قال او من ذریتی الله تعالی زما په اولاد کې پیشواگان او امامان پیدا کا نو هلته کې وته الله وی چې ګوره ظالمان ته زه د دین مشرینه ورکوم نو که خلک وی مار خوړلې پړی نه بیا یریږي هلته کې وته الله تعالی وی چې بس دې په باره کې سوالونه مه کوه نو دل دکی و سرویل من آمن منهم بالله چاچی ایمان را وڑی نو اللہ تعالی تا آغی تا روزی ورکا نو اللہ توی چی دا خود روزی خبره دا غد امامتی خبره دا مشرعی خبره او روزی خو من کپره که چا کپرم کڑی نو زاغی تا روزی ورکو مخیر ده خو ابراهیم علیہ السلام احتیاط وکا زکر چی اللہ تا یو ذل ویلیو چو گره ظالمانو پا بارکی و خبری مبری نکی راسره نو من آمن بالله چاچی ایمان را وڑی دیونا پا اللہ تعالی بنی والیوم الاخر و فورت دا آخرت بنی قال او فرمائی اللہ تعالی و من کفر او چاچی کپر اکان واغیتم ضروری ورکم پا امتعوهم قلیلا نو پیدی باورکم زاغیتا اللہ گمودا امتعوهم قلیلا ری قلیلا نمولاد سشده چولی اللہ تعالی کافران لدو دری ورزی پینزو ورزی روزی ورکوی بیولا نورکوی ولی قلیلا نو تاسو ته مخ کې ویل ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا قل متاع الدنیا قلیل دا ټوله دنیا هم لګه ده د دیو جن تفسیر جلالین ډیره بهترین اشاره کړی دغه معنا ته فومتعه قلیلا نو پیدې باور کم زاغی ته لګه مودا چې هغه ژوند د دنیا د مدت حیاته د دې چې څومره ژوند دی کافر مړ کافر به څومره دنیا وخوري د الله دومره مهرباني ده چې هغه کافر لبکې مورکې او بلکہ د مسلمان نه کافر لزیات ورکی فومتعه قلیلا مدت حیاته نو دغه ټکی او سره زکه نو دغه سوال او دغه اعتراض به میځ انت نه راځي خو لیکن دا واوري ثم استره الى عذاب النار بیا په زور باندې بوزم اغیلرا اور د جهنم ته اضطرار په عربی کې ویل کیږي راخ کلو ته اضطرار په عربی کې ویل کیږي د ککولو ته نو دا به د ککړل شي بیا اور د جهنم ته به د ککړل شي په زور باندې به با بوزم بیا اغیل را اور د جهنم ته په زور باندې ولی وای په خوخه باندې څوک جهنم ته ځي ولی څه نه بځي نو راشي قران پر ایمانه پسې وګورئ سورۃ التور کې وراشي دیارلسم نمبر آیت وګورئ د سورۃ التور یوم یدعون الی نار جهنم دعا هغه ورځ چې هغه ورځ د قیامت ده چې په دیکو دیکو باندې به با بوتلی شي دغه جهنمیان اور د جهنم ته دعان په دیکو دیکو باندې پخپل په خوخه باندې څوک دی جهنم ته نو الله وی اضطره الی عذاب النار په زور باندې وی راکاګم بو به زما دغه سورې قمر د دې معنی د تایید د پاره ګورې سورې قمر اتیا اتسلو ختم نمبر آیات کې وراشي یوم یصبون فی النار علی وجوههم مس سقر هغه ورځ باندې چې دی په جهنم په اور کې راخ کلی شي داسې راخ کلی ملائک به ونیسي خذوه فغلوه الله تعالی ملائکه ته وی چې ونی سي توقونه توا چوي او دا پرې اور کې راکاږي یوم یصبون علی فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر الله تعالی وته وی چې پرې اور کې راکاږي او دا وته وی چې وس عذاب وس کزه نو اصره دغه معنا مې زکه وکړه چې نه چې تاسو وای چې دا معنی خورور بدل دي هغه معنی به کو چې د قران تایید دی دا یو تفسیر حواله پاغي باندې ثم اضطره بیا په زور باندې بوز ماغی لره الی عذاب النار و عذاب د اور ته او بئس المصیر او ډیر بد زید د ورتللو دی ته وای تخویب دا ډیر زیات ډیر تخویب ته دا الله تعالی په زور به جهنم ته بوزم او د جهنم ډیر بد زید د ورتللو اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي ته قران د ویلو طریقه ده پرونم تاسو ته ویل شول په درس کې په ابتدا کې نو ته ویل شو چې جهنم ذکر راځي نو تعوذ وای کما ته یاد وکنو الله تعالی مونږ ته بچو ساته و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دی آیات کی ذکر دا آبادولو دا بیت اللہ دے ذکر دا آبادی دا بیت اللہ او دا غید قبولیت دعا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذکر کړی دا و اذ يرفع ابراهيم القواعد او کله چې پر دکول ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت د الله تعالی د کور من البیت کی من تمخ کی ویل د الله کور زکه وای چلی پلا می عہدی دی پکې تاسو باید چر تخپل کور جوړاو بنیادونه او اوچت پل نو خبرو شول نو البیت د خات الله تعالی کور دی د الله تعالی د کور بنیادونه اوچت کړه و اسماعیل او اسماعیل علی السلام ورسره هم ورسره اسماعیل علی السلام ورسره هم دا ټکه من زکه وای چې وسته ورسره خبره کومه و اذ یرفع ابراهیم القواعد دا دا قواعد بنیادونا دا کعبی او دا اللہ تعالی دا کور دا چای خودی دی یو قول لمبسرینو پدی کداری چی دیوالونا دا چی اوچت کردی دی نو دا ابراهیم علیہ السلام دا دی بنیادونا خودی دی دیوالونا جوڑ کردی دی یو قول لمبسرینو داری دویم قول لمبسرینو داری چی دا بیت اللہ بنیادونا دا ابراهیم علیہ السلام نمخ کی موجودو او اول اول بنا د بیت الله چې کړی د نو هغه ملائکو کړی دا بیا د ملائکو نو ورستو ادم علیه السلام د کعبه بنا کړی دا او داغې نو ورستو بیا ابراهیم علیه السلام کړی دا خبره باندې پوه شولې نو بیا ابراهیم علیه السلام په صرف دیوالونو نه پاسه وجد کړی دی بنیاد یې مخ کې نه موجودو اول قوالدار چې او بنیاد هم ابراهیم علیه السلام یې خو دی دیوالونه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی دویم قول داره چه نا دسته نده اول دا کعبی بنیادونا ملائکوی خودیو بیا الله تعالی چه آدم علیه السلام پیدا که بیا اغی خودی دی او بیا ابراهیم علیه السلام بنیادونا دا مخی نموجودو خلیکینا پا دی پیر پاس دیوال جور کرده دی دا قول امام قرطبی رحمت الله علیه کر کرده دی او دا غی تایید پا سوره آل عمران که براش شپک نوی نمبر آیات کی دا غی نم دا غسی معلومی گی چې بنیادونه دا د مخکې نه موجود وو خو ابراهیم علیه السلام په هغې باندې د پاسه دیوال وکړه لکه دیوال او بنیادونه خو پیژنئ که نه دې ته دې نه پورته چې دی دې ته دیوال وایي د دې نه چې دا لاندې کوم دی دا خخ چی دا اصل هغه لاندې تل چی هغې ته بنیادونه ویله کېږي نو بنیادونه یې مخکې ملایکو ایښودي وو د هغې نه وروسته بیا یو ځل آدم علیه السلام جوړ کړی دی بیا پې دا آبادي چا وکړله ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دیکھ سوال لازی دسی ولی نوی و اذ یرفعانی البیت نو ابراهیم و اسماعیل دا پا عطف سر ولی ذکر شوید یرفعانی ولی انده ولی شوید چی یرفعو ولی شوید چی اسماعیل علیہ السلام و سر همو خو یرفعانی سیغر تسنیم ذکر شوید مداغین جواب داری مپسرینو لکلی دی و اصل کی جوڑون که ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لگٹی ورکا ولی اصل گیرکال گیلکار چرے اصل مصری اغا ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا غی تابعو لکا پا دا غی پا توابعو کی دا غی مانای کنا تا سویلے دنو پا توابعو کی یو معطوف معطوفن لہی ندی دی کنا پا غی کی نو دا ابراهیم کچر تا دسی ذکر شو یرفعانی نو بیا خو مانا داوا چی دا دوان مصری اندی دوان گیلکار اندی پاغی دا ير پعانی دلالت پا دغی بانی کاو چی دوانی مصریان دیو گیل کاران دی او ابراهیم و اسماعیل پا دی بانی دلالت کئی چی اصر جوڑاون که ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و تا گٹی ورکاولی اغی او سر خدمت کاو دا غو سراسی و دیانیمان رو عام دا غسی و و اید یرفع ابراهیم القواعد او کلی چی پرتا کول ابراهیم علیہ السلام بنیادونا دا من البیتی دا کور دا اللہ تعالی و اسماعیل او ایگور اسماعیل علیہ السلام و سرهمو نو جوڑ اول خواغا خو اسماعیل علیہ السلام و سرهمو اصل مانا دا غشورا تستمویل دا غیت بگی شارا دا ربنا تقبل مننا دید ایک پا عبارت کی تقدیر دیں و هما یقولانی او دا غدوانو باویل چی ایر بدا منگا قبول اکی زمانگنا انکا انتا سمیعو یقینن تا اوریدون کی انکا انتا سمیعو یقینن تا قبلون کی العلیمو پوی پہر سواندی نو از سمیعو اللہ تعالی تا زمانگ دا دعا قبل اولیشی قبول اکا مخ کی ابل اردم تیر شولا کل راجی سمیعا فمانا دا قبولیت سر راجی سمیع اللہ لمن حمیدہ اول دا کمیر تریو تفسیر حوالا میلیو چا اغا فمانا دا قبلی دو سر ذکر کردی نو دیده کم باز علماء ذکر کردی قلن تای قبلون که دا کمخ کی دعا دا نو علا علیم و اللہ تعالی تا پویا زمونگ پنیتونو باندی اللہ تا پنیت باندی زمونگ پویا چی دا ستا کور دی مونگ جوڑو الله تعالی دی مونږ او تاسو سره خپل کورونه د جوړولو توفیق راکړي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله تعالی رضا لپاره د الله کور جوړ کړه الله تعالی بردر لپاره په جنت کې کور جوړ کړي چا چې الله توفیق ورکړي چې د الله کور جوړي جمعات جوړي په جماعت کې دروازې لګی شیشې لګی په جماعت کې بلف لګی رڼا پکې پیدا کړي الله بردر پر په جنت کې کور جوړ کړي. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. په بل حدیث کې لسی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې چا د الله تعالی په کور کې دومره ځای جوړ کا کمفحس قطات د چتی د جالی امره د چتی جالی امره په مقدار باندې چا د الله تعالی په کور کې ځای جوړ کا او اصغر بلکې دا غین هم یو وړو کې ځای کې جوړ کا نو بن الله له بیتا فی الجنت الله تعالی بردر پاره په جنت کې او بنگله تیار کی د الله تعالی په کور کې دومره ځای جوړ کا لکه د چتی د چتی وړه مرغۍ ده د وړی مرغۍ په مقدار جالی په مقدار باندې ځای د الله تعالی په کور کې جوړ کا اللہ تعالیٰ والا جنت کی بنگلہ جوڑ کے اللہ داسی مہربان ذات دے اللہ تعالیٰ داسی یو زبردست ذات دے چی تلک کارو کی نو اللہ تعالیٰ دل بیا غٹ کار دل اللہ تعالیٰ کئی خو مسلمانان چرے ہر سے جوڑائی ہر سے جوڑائی ہر سے جوڑائی خدا اللہ کور چرے آگے تملا ماتی او بس پڑی روزین کی تاسو گورائی بس پڑی با پڑی روڈون وانی چا تاس چرد تیری گئی نو بس پہار دے کی چاندی دے جماعت دا پار دے جماعت دا پار چاندہ دے جماعت دا پار چاندہ نزدی بے او گورائی پا قضے کی دے چاندہ چا کم زے کی کئی پا قضے کی بغٹ گٹ بلڈنگونا لس چا تو پینزا چا تو بلڈنگونا بخل کزان لجوڑ کلی او دا اللہ تعالی دا پار ایو کوٹر ٹول کلی نیشی جوڑا ولی آسی ساس اور نشات دا پار ویو واقعی رتو بیا مزا یو سڑے وغتی ری دا پا پیو لار بانی تیرے دا گاڑے وستا رو پا لار بانی چرے سڑی دا کاو چاندائی کولا دا جماعت دا پار دا سڑے و تا ود ری دا ویر دیر وقت کی گی دیدے بانی وی تاسو دا چاندہ کوای دا جماعت نپورا کی گی وازی خلق و بیاد دین آسی یو کسب جوڑ کردے وی ولی دا چاندہ کوای استاسو دا ٹول کردے دا دا غنشو نا دا دیر غریب خلق دے وی بس عجزان دی بس دا جماعت نپورا کی گاڑے ادھر آئے راجے چیری جماعت اور شکم کم جائے کہ کم دے چاہیے روپئے دے زدر کم بیا و چاندہ نہ کوئی اگر ٹور حساب ہے کہ دمر روپئے روپئے والا ورک ٹلی تو بیا چاندہ میں کوئی صحیح ہے ابھی صحیح ہے سڑے خلاڑ ڈیر وقت بعد بیا پگلار بانی اور تیری گیا سڑے بیا ولاڈ لے اگر ٹکڑے ہو سرد خدے میں بخار جماعت چاندہ کی گئی اخلاص ہو کئی دگا ٹکے بیا ہوا ہے سڑے سڑی بیا گاڑے ادھر آؤ بیا اور کچھ ہوئے بیا سے چل شوے دے بس هغه ورته وویل وایي دا خو مخکې زله تاسو له ما روپۍ در کړی وي د جومات اودس خانه پکې پاتې دی یاره نور پوره شوی دی خو اودس خانې پاتې دي یو څه بل څه یو څه بانه یې وکړله هغه ورته وویل صحیح ده دی راځئ چې اور شو بیا به هغه وکړو چې څومره روپۍ کمې دي دا به ورکمه خو بیا لکه دا ټوله خبر راته وکړي که اودس خانې نه که یو تشناب خانې پکې جوړوئ چې هغه دلم جوړې کړم خو چې بیا چاندې ونه کوي بس ټول حساب یې چې وکړه هغه روپۍ ته بیا ورکړې بیا چانده مه کوي صحیح ده. په بل ځل باندې چرې بیا سړی راغی او داسې کوي چې جماعت خدا تیار شوی دی دغې خلکو سره تعلق جوړ شو یو ځلې روپۍ ورکړلې دوه ځلې روپۍ ورکړې درې ځلې روپۍ ورکړلې وروسته یو نمبر اخلي شمېره ته اخلي چې ټلیفون شمېره دې راکړه بلې ته اخلي بلې ته اخلي د کلي والا قواله ته چرې دغه خلکو سره آشنا شو بس روپۍ ته واخیستلې اوس د خلکو د دا معلومات هم نشته چې دا رقم ځای دی خو بس یو ښه سړی دی نو بس داسې وکړله چې یو ځل راغی هسې د خلکو د خبره وکړله وایي که چېرته خپل بچی لیږئ بار ته نو زه دغه کار کوم دی د ویزو دا کار نه کوي زه د ویزو دا کار کوم بار ملک ته یو څوک ځي د هغې دپاره ویزې کوم یو خو ډېرې ورځې په دې کې نشته دی لږې ورځې دي په دې کې او دومره ویزې تیار دي د پلاني ملک دومره دي د پلاني دومره دي د پلاني دومره دي که څوک ځئ نو دغه راته ووایه یو رامخ کی گئی زمان املی کا بل رامخ کی گئی زمان املی کا بل رامخ کی گئی زمان املی کا بس نمونے چولی کل وزا زما و بیار اعظم تاسو روپی تیاری کئی نہ نیم نیم روپی یا دو دو حصے روپی را کئی دا یو بیا ورست را کئی او تو صحیح دا خلکو تو صحیح دا اعتماد خجور ک سڑے لاڑ یو دو درے ورځ بعد بیار خلکو بندری تیاری کڑی دی روپی تیاری کڑی دی روپی تی واغ سره و دا نیم نیم دا کئی پلانی تاریخ دے وستا ست بار سره برابری او ځان تیاروي خلک ځان له جامع مامې جوړی چې بس روان وي بار ملک ته روان وي سړي د روپو نه چېرې بې کړک او سیده لاړ نمبر چېرې نمبر یې پوټي پوټي کې پاتې کوي ستاسو د سې وکمه تاسو سړي ځامن یې یو جماعت هم د الله کور هم نه شو جوړولی اوس چې امریکې ته تګ دی نو د هر یو سره چې دی لس لک او شل لک او دېرش لک روپۍ د خلکو سره ورسره دي او هغه راکوئ د موبایل هغه سیمې مات کوي سیده ته لاړ ځان نه څه کوئ ګرځئ راپسې وسوري دا اللہ کور نشی جوڑا ولی نو دا اللہ پیغمبر ویل چی چا دا اللہ پا کور کی دوم رضی جوڑ کا لکہ دا مرغی دا جالی پا مقدار بانی اللہ بلو بجانت کی بنگلہ تیار کی وإذ يرفع إبراهيم ربنا تقبل منا أو دي دوان ويل يا رب قبول كي زمنا إنك أنت السميع العليم يقين أنت يوردون كي العليم فيه فهر سباني دا الله تعالى كور أباد أول پكار دي پكار دار چي منغو تاسو دا الله تعالى كور چري دا أباد الله رب العالمين دي منغو تاسو ترى توفيق چري دا نصيب كي إنك أنت السميع العليم دیجے کہ ورتا یو وزی پاوے ما خلق چرے پا دی وزی پاو باندیر خوشحالی گی دا وزی پا ورتاوے ما پیر یو موردی با بکیم کاؤ سیدہ قرآن بوایو علماء وزی کرکڑی دی دا اللہ تعالی اسماء حسنا خود دینا تاول دا خبر کوم بعضی خلق چرے زمونگ پا دی خبرو باندی دیر خلق دا سیری چاگا اعتراض کئی نمخ کر دینا چاگا اعتراض ہو کی مخ کی دا پا منگ اسماء حسنا دا اللہ تعالی منگ ویلی دی دا عمر ریڈیو پا نشریاتو کی وسم آغیش تاری دا غصب دی پول دا اللہ تعالی دا نم اول تعریب ہم ذکر کاو دا اسم صفتی او بیا دا غی سر متعلقہ کم واقع چا واغب ہم ویلل او دا غی نورس تو بیا خصوصیات دا غنم ویلل مون نو بیا یو کس نیم پاگی کی اعتراض کنو منگو توی جتا دا اولا نی برازی درس نری اوری دلی زکر ترا خبر کے دا اللہ تعالی پا نمون باندی خپل حاجتون غختل او دعا غختل دا عبادت دے دا سرے دا عبادت دے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ تعالی ډیر خیسته نمونه دی دا اللہ تعالی نه په دغه نمونه باندې دعا غواړی نو دا خو شرعی مسله شوله پاتې شوله دا اللہ تعالی د نوم وظیفه کول د دې د تعداد چې دا نوم د سلزله وای دا د لس کرته وای دا د 500 کرته او زر کرته وای نو دا شرعی مسله نه دا بلکې دا مجربات دی دا څه دی دا مجربات دی زه تاسو لکه خپو یا کما دا دا اللہ تعالی دا نوم دومره کرته وظیفه کول دا تاسو صرف دومره وګڼئ لکه تا ته یو ډاکټر دا وی او حکیم دا ته وی چې دا دوا دا ګولۍ به ته درې ټیمه استعمال کی دا به دوه ټیمه استعمال کی دا چرې په ورځ کې یو استعمال کا دا به په هفته کې یو ځل استعمال کی دا یو انجکشن دا به یو ځل استعمال کی نو اوس هغه د هغې نه څوک خلاف نه کوي که نه دا د هغه تجربه یو سړی اوس ځان نه قمقل جوړ کړي وایي ډاکټر ته وګوره مړه سر ته یې وګوره ډاکټر دې وایي په ما باندې درد ډېر زیات دی هغه دا ویل دی چې دا دا ګولۍ به د ورځې درې ټیمه خوري خو زه دا ټوله پلته ګولۍ راخلم په یو ځل باندې د خولې ته ورړوم یا هغه راته ویل دی چې دا دوایي دا استعمالوي دا یو انجکشن به د ورځې یو استعمالوي ډېر به نه استعمالوي دا قمقل دی مړه زه دا لس انجکشنې په یو ځای باندې استعمالوم کېدای شي دا سړی په دې باندې څه کوي نقصانو ته ورسېږي دا اوس دغه ډاکټر تجربه ده نو دا کم د الله تعالی د نومونو وظیفې چې تاسو ته زویمه نو په دې کې دوه خبرې مې ته وکړلې یو دا چې د الله تعالی په نوم باندې وظیفه کول دا خو شرعي مسله ده الله تعالی ویلي دي چې د الله تعالی نه خپل حاجتونه د الله په نومونو باندې وغواړئ خو دا دویمه خبره چې دا دومره تعداد دی دې ته به شریعت او دین نه وایي بلکې دا مجربات دی لکه څرنګه چې دغه حکیم او دغه ډاکټر تاته وایي چې دا دومره استعماله وه نو دې باندې علماو تجربه کړې ده د الله دا نوم یې دومره ویلی دی الله یې هغه کار جوړ کړی دی نو دې تاته لیکلي دي چې دا دومره وایه الله تعالی به ستا دا کار هم جوړی اوس به خبره باندې پوه شولی نو که ما ورته شریعت وایه ما ورته دین وایه نو ماته بیا وایه چې ته بدعتي وي او تا بدعت وکړه ده نو ځان په خبره باندې پوه کول پکار دي د هغې نه وروستو زمونږ یو استاد هغه وایي چې زه عمرې له تلمه وی عمرې له چې تلمه کله چې جاز کې کېناستلو نو وایي ما سره لس کې تصویر سره وي وایي ما سره خوا ته یو عرب ناست وایي هغه ماته وایي چې القی هذا بدعه دا گزار که دا خو بدعت دی ستاسو په لاس کې در سره دي وایي ما ورته داسې ومې خندل ورته ویل چې دا بدعت نه دی وایي ما ته رسېد هغه شو هغه سپین ږیری سړی او ډېر لوی عالم دی زما استاد دی الله تعالی دې ورته عمرې دراز ورکړي اوس هم ژوندی دی نو وایي ما ورته وایي چې اتعرف البدعه ته بدعت پېژنې وایي دا ټکې مې چې ورته ووایه سړی لږ بدل شو وایي ما ته وایي چې هغه زه خو بدعت پېژنم چې پیغمبر علیه السلام نه یې کړی صحابه نه یې کړی دا بدعت دی وایي ما ورته وایي چې نه د بدعت تعریف دې پوره نه دی کړی وایي ما ته وایي چې د بدعت څه تعریف دی وایي ما ورته وایي چې بدعت دې ته وایي چې نبی علیه السلام صحابه کرامو تابعینو تب تابعینو یو کار نه کړی اصل د هغې په دین کې ثابت نه یو زه ورته دین وایم څه ورته وایم پرون تاسو ما په درس کې ویل یو بدعت لید دین دی بل بدعت فی الدین دی نو بدعت فی الدین هغه ناجایز دی بدعت لید دین یعنی د دین دپاره د الله تعالی د عبادت دپاره یو شی وسیله ګرځول لکه جانماز باندې ته مونځ کوې اوس دا دې ته څوک بدعت وایي ته کم ناجایز وایي څوک ناجایز وایي یو عالم دی په لوډ سپیکر کې درس کوي یا په کې اذان وایي خلق یا په اف ام باندې درس کوي یا یو کتاب چاپ کړی دی یا چیرې قرآن دغه سې په دې چاپ کې دا موجود دی نو دې ته بدعت لید دین وایي یعنی دا د دین د ترقۍ دپاره یو شی خلکو دا کړی دی ما ته بیا په آخر کې ویل چې هذه مذکره دیت از دین نوې مدام مذکری دی دا تسبیح دا مذکری دی یعنی تا چې ساسر لاس کې در سره ته ذکر در یادې چې دا الله ذکر ته وکا یو ما ته وی چې ډیر عجیب غریب خبر دی وکړه ناشنا خبر دی وکړه نو بیا چې وی زلاله ماغي ما سره ډیر احسان مو کبیره ته ډیر کتابونه راکړل او ډیر قدر احترام راته وکړل چې تاسو وکونه لچانه ویلې دا ختمه ماته ډیر دی ته ناشنا خبر وکړه د بس معمولی یو کتاب ویلی بس یو سړی بیا یو څوک خبره کوي بس یاره دا خو بدعتی دی اول ته خبره باندې ځان پوهه کړه وروسته اول بدعت وپیژنه بیا وروسته بدعتی ته څوک چې بدعت کوي نو بیا ته بدعتی وایي بدعت نه دی پیژندلې واسي پتوې لګې نو ما ورته د الله د نوم وظیفه کول دا شرعي مسله شوله قرآن پې حکم کړی دی پاتې شوله د الله تعالی د نوم د یو نوم وظیفه کول د اسمي صفتي چې په هغې کې کم تعداد دی دغه دین نه دی دغه تعداد دین نه دی لکه سل کاره ته پنځوس کاره ته نو دغه پنځوس او سلو ته به دین نه وایي خو دغه مجربات دی دغه څه دي دا مجربات دي که ما ورته شرعیات ویلله نو بیا په ما باندې دغه اعتراض وکړه خو زه وایم بس یو عالم دغه کړی ده دا په دومره مقدار باندې وګڼه لکه څرنګه چې یو ډاکټر یو طبیب چې دی یو مریض ته وایي چې دا دوا ته دومره استعمالو ته به ښه شي بس خبره خلاصه شول خبر باندې ان شاء الله پوه شوي که چا بیا اعتراض وکړه تاسو له جواب ورکوئ صحیح ده مار ته خبره خلاصه کړه انک انت السمیع یقینا ته اوریدونکی د هر څه یقینا ته قبلونکی نو علماو لیکلي دي وای څوک چې د جمعرات په ورځ باندې د ساخ منځو کې او د ساخ مانځنه وروستو بیا پنځه سوه کرته یا سمیع جل جلاله د پنج شنبې ورځ ده د ساخ منځ یې وکړه او بیا په مصله باندې کېناسته او بیا په توجه سره وای یا سمیع جل جلاله پنځه سوه کرته دا وای الله تعالی به دا مستجاب الدعوات وګرځي دا چې بیا کومه دعاګانې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی به دعاګانې قبلی دې ته وایي مستجاب الدعوات یعنی الله تعالی بیا دعاګانې قبلی دغسې علماو یو بله وظیفه ذکر کړې ده وایي کم یو انسان چې په غوږونو باندې درونی غوږونو کې لږ مشکلات دي یو خو داسې مشکل دی چې په غوږونو کې نوونه شوي دي او غوږونه دې زخمي دي خو لا شه ډاکټر نه علاج وکړه دویم دا چې په غوږونو باندې اسې درون شوی پردې دې کمزورې شوی دي مشکلات دي عمر دې ډېر دی یا عمر دې ډېر نه دی خو بعضې دغسې پیدایشي دغسې چې هغه اورېدل ډېر نه شي کولی کوڼي نو هغه دې یا سمیع جل جلاله په کامل ایمان او عقیدې سره په کثرت سره دې وایي یا سمیع جل جلاله یا سمیع جل جلاله الله رب العالمین به دغه مرستیا ختمه کړي الله تعالی به دغه مرستیا ختمه کړي مشکل په خلکو کې دا دی چې وظیفه مونږ وایو نو بیا یوه وظیفه په مونږ باندې چې سل کاره ته نه وي ویلې په ټلیفون باندې چې مولوی صاحب ویلې وه خو مونږ ته نه وي خبر شوی مونږ نه ده اورېدلی مونږ نه ده اورېدلی بیا دې وایي بیا دې وایي بیا دې وایي نو خدای مو بخا دا ځان سره لیکي یادوي نو بیا زموږ دماغ مه خوري چې سل ځلې مونږ وایو انک انت السمیع العلیم العلیم العلیم چې دا صفت دی د الله تعالی کم یو مؤمن مسلمان چې یا علیم و جل جلاله پا کسرت سر الولی اللہ تلاو پی دا علم او دا معرفت دروازی را کولاو کی طالب العلم دے ایا عالم دے نو آغا چی دا اللہ تلا دین زکی یا علیم و جل جلاله داری دا ورد لس کرتا سل کرتا پندوس کرتا وی پا کسرت سر بسی توجوه تا پیدا کی گی دا دی وی اللہ تلاو پی دا علم او دا معرفت دروازی را کولاو کی دغس علماء لی کردی کم یو انسان حافظا غا قوی ندا حافظای بیکار دا وی ذهن می کار نکی ذهن می کمزور شوی دی نو آغا دی یو وقت مقرر کی پا ورس کی هر سمر چی ویلی شی لس منتا پینز منتا یا علیم و جل جلالو یا علیم و جل جلالو تا دی ذکر دیو کی او بیاری دعاو کی دانتا اللہ تعالی بی حافظا مضبوط کی یا علیم و جل جلالو انکانتا سمیع العلیم یقینانتی اوریدن کے یا تقبل ان کے العلیم پوئی پا ہر سوان دیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا کله کله ودا پکې وایو کم ځای کې چې اسماء الحسنا راځي نو انتظار کوي کوایم نو ځان سره بیا لیکي صحیح ده انک انت السمیع ربنا وجعلنا مسلمین لک تیرا بزمونګه وجعلنا همیشه وګرځې مونګه همیشه لپاره وساتې مونګه وجعلنا دې کې بیا په مانو باندې پوښ ولې کنه په دې کې دوام او استمرار ته اشاره ده دا نه چې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی تابع نو او د الله نه دعا وغوښتل چې الله تعالی ما د خپل ځان تابع کا وجعلنا همیشه لپاره وګرځې مونږه مسلمین اخلاص کوونکي لکا تا ته ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ نه امتن یو ډله مسلمتن اخلاص کوونکي لکا تا ته الله تعالی ما او زما اولاد دا دریم دعا شول د ابراهیم علیه السلام دریم دعا شول د دریم دعا شول د چې دا سوک دا دعا الله تعالی چې مونږ همیشه لپاره اخلاص کوون کې جوړ کا او زما اولاد هم اخلاص کوون کې جوړ کا و ارینا مناسکنا او وخه مونږ ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمونږه مناسکنا مراد درې نه څه دي مناسک نه مراد پرې دي کې څه دي طریقې د بندګۍ تی مراد دي مفسرین د دې ډېری معنی ذکر کړی دي خو اسانه معنی دی دا مناسکنا طریقې د بندګۍ بعض علماء د دې معنی کړی ده وای د دین مراد چې مذابح تی مراد دي یعنی طریقې د ذبح کولو د قربانۍ او بعض معنی علماء ذکر کړی ده وای مناسکنا دین مراد معالم د حج تی مراد دي طواف سعی عرفات مزدلفه منا رمی جمرات وغیرہ وای دا تی مراد دي او څوک وایي چې یو وای دین مراد چې عبادت تی مراد دي نو خو تاسو ته ما داسې معنی وکړی چې دغه ټولې پکې داخل دي و ارینا مناسکنا او الله تعالی وخی مونږ ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمونږه کاغه قربانی ده کاغه حج دی کاغه نور عبادت دی الله دغه ټولې د بندګۍ طریقې مونږ ته وخی دا داسې یو معنا شوله چې ټولې معنی پکې را داخلې شولې جامع معنا شوله ده ارینا دې ځای کې رؤیت نو مراد چې دی رؤیت بصوري او کنا رؤیت علمی تی مراد دی بهتره دار چې مراد درین رؤیت علمی را دینا مراد چی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی دا سکری دا دا اتولی که دیر پیدا بتا درکی و آرنا مناسکنا یراد بها العلم مراد درین رؤیت علمی تی مراد دی لکه رؤیت چیره پا دیر قسم دی یو تا رؤیت مشورتی وی خان تاس بوای چی دا ناشنا خبری دی رؤیت مشورتی فانظر ماذا ترى ماذا ترى الذكي مراد دینه رؤیت مشورتی مراد ده او کله رؤیت بصری پستر گوان لیدل ارین الله جهره او کله رؤیت علمی فمانا ده علم سره فمانا ده پویول سره نو ارینا مناسکنا الله تعالی او خی مونتا الله تعالی مون پوی کی په طریقې ده بندګی استاوان نه چې مون بستا بندګی په سره طریقه وانی کو نو ارینا یراد بها العلم امام قرطبی رحمت الله علیه مراد دینه رؤیت علمی ته مراد ده پدې دکی پدې آیات کې د وی معنی او د وی خبرې تبکی رخ سوچ فکر وکړي ان شاء الله د دې خبرې وضاحت به ورسته کو بیا په یو ځای کې او خه تفصیل ور دی کو دا آیات دلیل دی پر خبره باندې چې انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په عبادتو کې وحی ته محتاج دي تعلیم د الله تعالی ته محتاج دي انبیاء علیه السلام که انبیاء دي خو تشریع د ځان نه نشي کولای تشریع په معنا خوږیږي کنه تشریع شریعت جوړول احکامات جوړول انبیاء علیه السلام دی د الله تعالی مقرب بندگان دي لیکن تشریع د ځان نه نشي کولای بلکې انبیاء علیه السلام په تشریع کې وحی ته محتاج دي اور دې زمانی طاغوتیان د دې زمانی فرعونیان اور دې زمانی هغه خلک چې هغه د الله تعالی دشمنان دي هغه وی قانون به مونږ جوړو دا قانون به جوړ کا چې الک بالک ته واده کیږي نو کیږي بنوي دا قانون یې جوړ کړی دی کنه او کدا قانون یې جوړ کچې سود حلال دی خلک دی کې کدا قانون یې جوړ کچې کچا پر رضا باندې جنا وکړ نو وای کله د پاکستان پاین کې دی نو انبیاء علیه السلام تشریع د ځان نه نشي کولای و ارینا مناسکنه الله تعالی ته خیماته طریقه د بندګۍ نه معلوم نو څوک چې تشریع د خپل ځان نه کوي دا د انبیاء علیه السلام نه ځان اوخیار ګڼي او دغه سړی مشرک دی دغه سړی بیدین دی په شریعت جوړول کې وته الله تعالی ته انتظار کوي چې الله تعالی ته شریعت وخی او الله تعالی دې ته جوړ کړي نو هغه به شریعت او دې ته وایي نظام عالمی تشریعي مونږ وایو یو نظام عالمی تکوینی دی بل نظام عالمی تشریعي دی نظام عالمی تشریعي کې یو دی شریعت محمدی مخفف توعن دی دویم نظام تشریعي مخفف نه بلکې مثقل دی او هغه سره مشکل دی ان شاء الله دې وضاحت به خپل دی باندې خو دومره مې طویل چې دا نقطه دې کې زده کوي و ارینا مناسکنا او وخه مونږ ته طریقې د بندګۍ زمونږه و تب علینا مهربانی وکړي په مونږ باندې و تب علینا دا په ډیر ځای کې راځي په قرآن کې کله چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره متعلقه لفظ د توبې راشي نو هغې نه مراد چې توبه په طریقې د تعبد سره وي په طریقې د څه سره د تعبد سره معنی داره چې توبه ویستل انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا نه ده چې ګناه کړې ده خو توبه ویستل عبادت دی انبیاء علیه السلام یې ځکه کوي د ګناه هر استغفار یا توبه دا د ګناه د وجه نه نه زه تاسو ته وایم دا به ته ډېرې مسلې حل کوي. ډېر خلک داسې وایي یو ځای کې خبره راغلی د تفسیرونو کې بعضې لیکلې ده وایي ولهم علی ذنب یا نور ځایونو کې راغلی دي نو وایي موسی علیه السلام نه بہت بڑا گناہ کیا تھا وایي موسی علیه السلام لوی گناہ کړی وه یا بل پیغمبر کړی وه بل پیغمبر کړی وه وایي دې ځای کې دا لفظ راغلی دی د فباره کې نو ایته چې لیټرین ته لاړ شي او ته بیا راوځي نو غفرانک الحمدلله الذی اذهب عنی الاذی وعافانی نو غفرانک نو تاسو ګناه دی وکړه دنده څه شی دی وکړه دنده په لیټرین کې نو هر ځای کې دا معنی نه چې تاسو دا واخلئ د پیغمبرانو استغفار یا د پیغمبرانو توبه دا تعبد دی یعنی دا د عبادت په نیت باندې دا کوي وتب علینا او مهربانیو کې به موږ باندې انک انت التواب والله تعالی ته خاص توبه قبل ډیر توبه قبل ان کې الرحیم رحم کون کې نو الله تعالی زمونږ توبه قبول کا الله تعالی زمونږ گناهونه معاف کا انک انت التواب انت التواب التواب کې ورته یو وظیفه وایم علماء ذکر کړی دي وای التواب یا توابو جل جلاله دا په یو رکیبی کې ولیکئ او یو سړی نشهیز دی چرس کی نسوار کوي سګرټس کی شراب سکی خو بس نشهی دی بس یو نشې کوي دا دې په رکیبی کې ولیکلی شي او دا یاد په کاغذ باندې ولیکلی شي یا توابو جل جلاله هر څو کرته چې لیکي سل کرته لیکي پنځوس یې لیکي اتیا یې ولیکي یا یې په پلیټ کې ولیکي او یا یې په کاغذ باندې ولیکي او بیا د باران په اوبو باندې هغه وینځلی شي که په پلیټ کې و داسې ګوته پرې راکاږئ هغه به وران شي که په کاغذ و دغه کاغذ په اوبو کې کېدی وران به شي په داسې سایه باندې ولیکئ چې هغه بیا د هغې نه هغه رنګ ځي دا ولیکئ دغه نشهیي انسان لی ورکئ یو کرته دوه کرته درې کرته الله تعالی به دغه نشهیي نه قلار کړي الرحیم و اللہ تعالی رحم کون کے نے یو وجی پبر تبل ہوئی ہے مزہ الرحیم کے ورتام یو ہوئی ہے مجھے پی پکے ڈیری دی خدا ٹولی چیز ہوئی ہے بیا زب پھر پس شما ہوتا سو موریدان پس شو ہے بیا لگی لگی ورتا ہوئی ہے انشاءاللہ سیدہ نو الرحیم و علماء جی کر کری دی دا دین نم یو خاصیت دا دیں چی کلا دا اولی کلیشی پیو لوخی کی دا اولی کلیشی او یا پیو کاغذ بانی اولی کلیشی او هغه بیا په اوبو باندې وینځلی شي او هغه اوبه بوټي ته واچولی شي نو هغه بوټی به میوهدار شي الله تعالی به پکې ډېرې میوې پیدا کړي خو دا هر کار چې کېږي ګورې عقیده غواړي هسې نه چې وایي کوي او بیا وایي چې دا څنګه د الله نومو چې دا کار پکې ونه شو هغه به په مونږ او تاسو کې به هغه فرق وي دا دې ولیکه په هغې کې اوبه واچولې هغه اوبه ډېرې اوبه دې واچولې روغ بالټۍ اوبه دې پکې واچولې بوشکه او هغه دې بوټي ته بیا واچولې الله تعالی به هغه بوټی میوهدار کړي اللہ تعالیٰ و پائے کہ میوی ہوگی کہ میوی سے مرض کہ اللہ تعالیٰ و تیغا مرض ختم کی الرحیم و یا رحیم و جل جلالہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک دی آیات کے اللہ تعالیٰ جی کر کئی دی ابراہیم علیہ السلام بلا دعا او دا صلو رم دعا دا چی ابراہیم علیہ السلام دعا کڑی و دا خاتم الانبیاء دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ تعالیٰ پا دیو کی آخر کی او پیغمبر پیدا کا علماء ذکر کړی دی د ابراهیم علیه السلام دا دعا 2000 کاله بعد قبول شوې ده 2000 کاله بعد دا دعا د ابراهیم علیه السلام قبول شوه او مونږ او تاسو دا دعاګان چې کوم مونږ وای چې پاسېدل نه يم دا لاس مې په مخ راخکلې نه یو چې دا قبول شوی خو بس چې ټک پټک باندې الله دار نه غواړم چې دا قصې وشي د دعا د غختلو آداب فضائل او د دعا د قبلې دو شرایط او آداب دا په خپل زبانی وای بل زیک دی کې اوس نه وای سبق لګ لګ ویل کیږي بیا تاسو باندې مساډو بی راضی په ما باندې هم راضی نو دا به ان شاء الله په بل زیک وای چې لګ منډب کې یو کو یو څو سپاری وای بیا به یو ځای کې راشي دا غټ قران دی بیا به مرشد کې ان شاء الله بیا به وای خو د دعا د قبلې دو درې طریقې دي درې صورتونه دي صرف د تدغه وایم چې لګم طبیعت خشي چې دا دعا قبلېږي نه قبلېږي یو دا دا دعا الله تعالی د مسلمان قبلی خو د دعا د قبلی دو یو صورت په حدیث کې راغلی دی ته چې د الله تعالی نه څه وغواړي الله دله دا قدر کی یو د دعا د قبلی دو صورت دا دی دریم صورت د دعا د قبلی دو دا دی تا دعا وکړه الله تعالی مال مال راکا مال اولاد راکا الله زما له پلانې حاجت دی مال دا وکا نو هغه کار خو دې ونه شو چې کوم دې غوښتلی و د الله نه خو به تا باندې یو مصیبت را روان و ډېر غټ مصیبت و هغه دنه لري شو د دعا په وجه باندې دام د دعا قبلی دل لیکن او دریم صورت د دعا د قبلې دو داده چې دا قیامت ته پاتې کیږي. دیو جن په حدیث کې راغلی دي چې په قیامت کې به الله تعالی ډیر نعمتونه یو سړي لورکي. دا بنده به وایي چې الله تعالی ما خو دومره اعمال نه وکړي لکه دا ما ته څومره څه راکړلې شول. الله رب العالمین به ورته وایي تا دعا غوښتلې وه په دنیا کې او ستا هغه دعا نه وه قبول شوې، نو د هغې په عوض کې ما ته دا اجر درکړه. نو دا بنده به ارمان وکړي چې زما یوه دعا نه وه قبول شوې. نو ښه به الله بندیانو دعاګانې قبلېږي، دعاګانې کوي، وایي پلانې چېرې دعا نه مني، پلانې دعا نه مني، ټول دعا مني، ټول مسلمانان دعا مني، په شرعي طریقه باندې مونږ ټول دعا منو. د فرض مانځنه وروسته ځان له دعا کوي. دا یې مه ګڼئ چې امام به راوګرځي ټلۍ به راته وکړي، لاس به پورته کړي، ټلۍ باندې پوهېږئ که نه، یا درود وایي یا داسې الفاظ یو څو په تیزه باندې وایي چې دا نورو سره هم لاس پورته کړي. بیا په آخر کې ټلۍ وکړي چې هلکه ما په مخ باندې لاس راخ که تا راخ کړی دی که نه، زه تا ته په انتظار یم. ټلۍ مرۍ پکې نشته دی. ما ته یو سړی ویلې وایي دا دعا تاسو وایي، ما مونږ دعا کوو د فرض مانځنه وروسته. د الله پیغمبر وایي یو د شپې دعا ډېره زیاته قبلېږي پېشمني کې، او بل د فرض مانځنه وروسته چې دعاګانې الله تعالی ډېرې قبلوي. خو چې امام سلام وګرځاو د امام او د مقتدي خبره خلاصه شوله، دا پړی چې کم تړلې و هغه نیت چې کم تړلې و هغه ختم شو. اوس امام هم لاس پورته کړی دي، تام پورته کړی دي، ښه دي کړلي که نه، بد دي نه دي کړی. خو چې دغه ټلۍ ته تم انتظار یې، اوس امام به دعا نه کوي. ته وایي چې امام ونه کړه زه یې نه کوم، امام دې سل ځله نه کوي، ته ځان له دعا کوه. که مقتدی نه کوي، امام دې لاس ځان له پورته کړي، ځان له دعا کوي که نه. نو ما هغه ته داسې ویلې ده یو ځای کې مونږ لمونځ وکړ، یو ملګری مخکې شو، بیا وایي چې دغه ما لاس پورته کړل، وایي تاسو خو ما سره دعا ونه کړله، ما ضروره ما سره دې نکاح نه ده تړلې، تا پسې ما نیت کړی و د مانځه نیت مې پسې کړی و. ما داسې ویلو چې نیت مې کړی دی څلور رکاته فرض په دې حاضر امام پسې، داسې مې نه ویلې چې څلور رکاته فرض او د فرض مانځنه وروسته هغه دعا. ځان له لیونۍ مه جوړوه، خپل کار کوه. نو دعا کوه ځان له په شرعي طریقه باندې کوه. چا ویلي چې دعا نه مني، پلانې نه مني، مونږ دعا منو. د شپې را پاسه دومره دعا وکړه چې الله ته پکې وژاړه ورغړه پکې الله ته، دغې باندې ته چا نه منع کړی. وروسته درس کې درس ختم شي، ځان له دعا وکړه. زه یو منټ کوم، ته ځان له شل منټه وکړه قلاري. قرآن ختم شو، ځان پې خستړی که دعا وکړه. فرض مانځنه وروسته ځان ده وکړه، د سنتو نه ځان ده وروسته دعا وکړه که نه. داسې مه کوه چې ټول خلک بیا راجمع که، بیا پکې راجمع کېدل له کوم ځای نه دي. بس ځان لري ځان لري نفل وکړل، سنت دی وکړل، تلاوت دی وکړه، هسې دوه رکعته نفل وکړه، بیا ځان نیمه ګنټه خو ځان له دعا وکړه. الله تعالی قبلوي مونږ یې منو، خو تا خلک یې کوي نه، ولې مونږ نه منو؟ دعاګانې مونږ ټولې دعاګانې منو چې شرعي طریقې سره برابر وي، مونږ ټولې منو. او کوم چې غیر شرعي دعاګانې دي هغه نه منو. بس نو ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح ابن حبان دغه روایت ذکر کړی دی، وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انا دعوت و ابی ابراهیم، وی زاد خپل پلار ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه ما، زاد خپل پلار د ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه ما. ابراهیم علیه السلام دعا کړی و، نو الله غ دعا قبول کړه، دغه په نتیجه کې زه پیدا شوم. انا دعوت و ابی ابراهیم، د سونه ای زره ابراهیم هغه دعا ما، دغه د دعا هغه نتیجه ما، یعنی هغه دعا قبول شوله او زه الله تعالی پیدا کړم. نو دا دعا چې قبول شوې ده تقریبا 2000 کال بعد چې دا قبول شوې ده. ربنا ای رب زمونږه، وابعث فیهم، ولیږې په دې خلکو کې رسولا منهم، په دغه مکې والو کې، په دغه عربو کې، منهم د دیو د جنس نه، یتلو علیهم آیاتک، چې بیانوي په دې باندې آیاتونه ستا. الله دا درې زمواریانې د پیغمبر وي، د دې تفصیل مخکې ویلی شوی دی، ښه وضاحت مې درته کړی و چې یعلمهم الکتاب والحکمت، د دې نه مراد څه دی، یزکیهم نه مراد څه دی. نو د دې وضاحت پوره دا مخکې بیان شوی دی. په دې کې درې زمواریانې په دې پیغمبر ښیې. نو یوه زمواري د الله تعالی د پیغمبرانو دا ده، یتلو علیهم آیاتک، یوه نقطه ورته ویم صرف زه، هغه داره چې تاسو ګورئ قرآن کریم کې یا په نور ځایونو کې په لغت عربي کې کم ځای کې اکثر به دغسې چې د تلاوت د مادې نه وروسته علا راشي، نو دا په معنا د بل تر بیانولو راځي. یتلو علیهم ته سوچ کوئ اوس، نو یتلو علیهم چې بیانۍ به دیو ته، چې بیانۍ به دیو ته، دا معنی مې کړی ده. نو تلاوت نه چې وروسته سله د تلاوت په سله کې چې علا راشي، نو دا بل ته بیانول مرادي. نو د پیغمبر زمواري بدای چې دا به نور خلکو ته د الله تعالی د دین دعوت کوي. نو د دعوت او د تبلیغ لپاره نصاب سره قرآن کریم دی. نبی صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم، یعلمو یتلو علیہم آیاتک دیو تو اللہ تعالی دین بیانای و یعلمہم الکتاب او خودن وکئی دیو تر کتاب د اللہ تعالی مراد دی کتاب نو قران کریم دے دا دوی مزی موارد پیغمبر شولا کله چې خلق اسلام قبول کین بیا باغی تا د ایمان د تفصیلی ایمان د ذکر لپاره بیا قران پکار دے دا قران پکار دے څوک چې په قران نه پویږي قران ته غوږ نه خوډلې اے مسلمانانو دی حاضر خلق و دیوانی پوه شوی ته دی ایمان کامل نه دی دی ایمان کامل نه دی ته تفصیلی ایمان د ذکر لپاره د قران او ریدل د قران ذکر د لازم دی ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان الله تعالی پیغمبر علی سلام ته وی چې دی کتاب د نزول نمخ کې او د پورا د شریعت نمخ کې تن پویدلې د ایمان په تفصیلات باندې تم نه پویدلې نو الله پیغمبر ته وی چې دی قران نمخ کې تم په تفصیلات د ایمان باندې نه پویدلې په تفصیلات د ایمان باندې اسنه جتا است بل معنی وای چې مولی سی بیل چې چا قران نه ویری دا بی ایمان دی بی ایمان مې نه دی ویلې زویم د ایمان تفصیل چې ذکره بل قران نه ذکره دا د الله تعالی خبرې دی الله تعالی کتاب دی نو دا نصاب دا تعلیم نصاب دی سره قران او سنت دی یعلمهم الکتاب والحکمت خی بدیو ته کتاب د الله تعالی والحکمت او حکمت لو ته خی تفسیر جلالین معنا کړی د حکمت نو مراد سره ما فیه من الاحکام الحکمه ما فیه من الاحکام یعنی پر قرآن کی کم احکامات یا غب خلق و تخی دغسی مفسرین مانا کری دا حکمت نمرات سدے دا حکمت نمرات چرے سنت دی مراد دے سنت دا دین مراد سنت دے مخ کی تاس تمہارا دی خبر ذکر کری وا ملا علی قاری رحمت اللہ علی پا اخبال تفسیر کی ذکر کری دی ما یوحا الیہ من السنن النبویہ من السنن النبویہ لدینا مراد تیرے سنت تی مراد دی سنت بہت خیر او دغسی نور معنی علماء ذکر کری دی چھے دا حکمت نا مراد سے شہدیں وی دینا مراد تیرے الاسرار المودعتو پل کتابی امام بغوی رحمت اللہ علی او تفسیر خازن دغسی ذکر کری دی الاسرار المودعتو پل کتابی دا اللہ دا کتاب چی کم اسراری کم رازون دی نو پا غیبانی بدا خلق پویا کئی دا غصی علماء ذکر کردی دی چی القضاء و الاحکام پا دیکی احکام او پا دیکی چی کم پیسلی دی مسلمانان لو پا غیبانی پیسلی کئی امام بغوی او دا غصی تفسیر خازین دا غصی ذکر کردی دی تفسیر قاسمی دا غصی ذکر کردی دی نو اغیب دا غبیا کتل شے خو الحکمه عام زمونږ استادان و دغه معنی کوله مراد درین سنت دی مراد دی دا امام شافعی رحمت الله علیه کتاب دی یو دا الرساله په نوم باندې نو په الرساله کې د دې معنی هم کړی د السنه او دا چې د ډیر وخت نه بعد چې ما دا پیدا کړل چې حکمت معنی سنت ده زمونږ ټول استادان و دغه کوله خو په کم ځای کې ده نو دا په دغه دو کتابونو کې پیدا شول یو مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی من السنن النبویه او دویم د امام شافعی رحمت الله علیه کتاب دی د الرساله په نوم باندې هغه کې د حکمت معنا کړی د سنت او امام د تفسیر جلالین معنا وکړه من الحکمت یعنی ما فیه الاحکام د الله تعالی کتاب احکام بہت بیانای و یزکیهم و پاکی بدیولرا د شرک نه د بدینای نه د شرک او د بدینای نه علماء ذکر کړی دی دې کې دا یو نقطه زده کیا ورسره ورته بیا موږ ګټه درکې تزکیه د دوو چیزونو نه مرکب شته ویل کیږي تزکیه د دوو چیزونو نه مرکب شته ویل کیږي بس مسله دغه ته ډیر آسان شي معنی او ترجمه او مقصد درته آسان شي و یزکیهم و پاکی دی لرا تزکیه مرکب دی د تخلیی او د تحلی نه تخلی او تحلی خا او حا نو تخلی بانی خوبیه گئی کنه کتابونو کتاب سویلی دی یو تخلیه دا تخلیه دی تولیه کی گی لکه مثال پا طور بانی اصری عام تاستویم چه پویه شی پی یو سلی دا اگر دیر دیاد خیرن شوی دا جامعی اسخا دی گنده شوی دی دا جامعی لری کی غسل وکی ولان بی خزان پاکی دی تولیه کی گی تخلیه نو دل دا کی دا دین مراد باطنی تخلیتی مراد دا دا شرک و دا گناهونو نا دا گناه کبیرو نا دا بد و اخلاقو نا اول تخلیهو کی او بیا دا غین ورستو تحلی دا تحلی دا تولی کی کل چی ولان بیسو قسل وکی بیا زان من سپریو کی عطر ولگی سترگی توری کی او مخ وڑ کی گیر وڑ کی او دا سی سر چرے وڑ کی دی تا بیا تحلیه وی تحلیه پا عربی کی خواست وی یو پاکوال دی یو بیا خواست حاصل اول دی یو دار چې تخلیه ده باطینی چې شرک او گناهونو ځان بچ کې، او دویم تحلی ده سنت د نبی صلی الله فرائض دی، واجبات دی، سنت دی، مستحبات دی، دی باندې چې عمل وکړي ته ویل کېږي تحلیه باطینی. نو یو تخلیه باطینی شوله او دویم تحلیه باطینی شوله. نو دغه دا دو کارونه چې بچا کې راشي د پیغمبر زمواري دغه ده، یعنی خپل کم ماموران چې دي کشران هغه به د شرک نه، د ګناهونو نه، د بدعاتو نه، د رسوماتو نه، غیر شرعي کارونه چې څومره دي د دینه به پاکي، او بیا به تحلیه کوي، پرایز به وتخی، واجبات، سنت، مستحبات، آداب دا ټول وتخی. اوس په شرعي خبره باندې وایي ځکه دا به راځي قرآن کې نور ځین کوم درازي که بیا زمانه يرون تاسو به یاد کړی ان شاء الله. وایي ځکه هم پاکي دی لره انک انت العزیز، اے اللہ تعالی یقینا ته زورور ذات الحکیم حکمتونو والای. تفسیر سراج المنیر دا خود نبی علیہ السلام د پیغمبري ذکر شو په دې آیت کې. نو تفسیر سراج المنیر دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی دی، وای ټول انبیاء علیہ السلام په بنی اسرائیل کې راغلی وو سیوا د لسو پیغمبران، لس پیغمبران په عربو کې راغلی دي او نور ټول پیغمبران چې دا په بنی اسرائیل کې راغلی وو. یو نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا لس پیغمبران په عربو کې راغلی دي په بنی اسماعیلو کې، د دین چې علاوه څومره پیغمبران نه لګری دي الله تعالی دا ټول په بنی اسرائیلو کې دي. نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ استاد سو آدھا دے شعر دے نحوی چھے کم اب کی منصرف دی و کم اب کی غیر منصرف دی. گر ہمیں خواہی کی ابی نام ہر پیغمبری، تاکی دامس منصرف غیر منصرف. صالح و حود و محمد با شعیب و نوح و لوط، یو خواغ شعر دی هغه خود منصرف او د غیر منصرف خبره ده. نو دا خوش تقریبا مونږه څوارلس پنځلس کاله مخکې ویلی دي، اوس هم دا دومره شعر پوره و چې دا راته زده و. صحیح ده، ویزکیهم و پاکی بدیو لرا انک انت العزیز، یقینا تو زورور ذات الحکیم حکمتونو والی.